gitti, boynumu büktün. Nasıl üzüldüm, nasıl üzüldüm, nasıl üzüldüm bilemezsin. Uyandım, bir sağa döndüm, bir sola döndüm, deliye döndüm. Görsen ölürdüm, gidemezdin. Başımın ucunda tek kelimelik ayrılık, büyük harflerle sessizce çıkmış gitmiş. Elinde tuttuğun karar bense sanık, cezam müebbet aşk, tek sorun yalnızlık. Biraz kızıl biraz mavi, yalnızlığın asil rengi. Gün batmadan dönsen bari, keşke dedim duymadım mı. Biraz kızıl biraz mavi, yalnızlığın asil rengi. Gün batmadan dönsen bari, keşke dedin duymadın mı. Sana dedim duymadın mı. Biraz kızıl biraz mavi, yalnızlığın asil rengi.